Nana kani bula wa, oh oh. Mikolo ya bolingo matenda, motema mwangai moko kita, oh oh. Mwanga ya bolingo kosalanga, motema motika lipolele, oh. Mikolo ya matenda, motema, na ebili nina kosalate, na komi mumbu na parata. Nana kani bula wa, oh oh. Mateo, ongo, maleli.